तुम्हें है जब से चाह हवाओं में उड़ता हूँ तुम्हें मेरे हर पल में तुम आज में तुम कल में हे शोना सिर्फ मांगा है एक तुम्हें अब ही